Όταν το είδα στο δικό σου το μπρελόκ του σπιτιού μου τα δικλείδι. Νομίζα πως να το κρατήσεις δεν υπήρχε πια σκοπός. Θα το πετούσες μια για πάντα σαν σκουπίδι. Έλα και κοιμάμαι μόνη μου αφού έχεις το κλειδί μου. Έλα πες με στο σεντόνι μου, στο κορμί και στη ψυχή μου. Έλα και κοιμάμαι μόνη μου αφού έχεις το κλειδί μου. Έλα πες με στο σεντόνι μου, στο κορμί και στη ψυχή μου. Να μου γυρίσεις του σπιτιού μου το κλειδί αν η αγάπη μας πεθάνει. Μα το έχω δει στην ίδια θέση που το βάλαμε μαζί και μια κρυφή ελπίδα πάει να με τρελάνει. Έλα και κοιμάμαι μόνη μου αφού έχεις το κλειδί μου. Έλα πες με στο σεντόνι μου, στο κορμί και στη ψυχή μου. Στο σεντόνι μου, στο κορμί και στη ψυχή μου. Έλα και κοιμάμαι μόνη μου αφού έχεις το κλειδί μου. Έλα πες με στο σεντόνι μου, στο κορμί και στη ψυχή μου. Στο κορμί και στη ψυχή μου.